αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Καιρό τώρα σκέφτομαι που να βρίσκεσαι. Τι να σκέφτεσαι όταν περπατάς ενωτισμένα πεζοδρόμια ή όταν κοιτάζεις τον ουρανό. Αν ζεις σε πολυκατοικία ή χαμηλά στη γη. Αν φοράς τα ίδια σκούρα ρούχα, αν αγαπάς το ίδιο επίμονα, αν αντέχεις τους γιατρούς, αν χαμογελάς τα τραγούδια που λένε για αγάπες που θα έρθουν και θα κρατήσουν για πάντα. Αν φοβάσαι τη βροχή και τους κεραυνούς, αν βλέπεις τηλεόραση αργά το βράδυ, αν διαβάζεις τα ίδια στριφνά βιβλία. Μάλλον όλα αυτά θα συνεχίζεις να κάνεις και άλλα πολλά από εκείνα που σου μάθαν οι ποινές σου σε δύσκολους έρωτες, σε βαριές αρρώστιες, σε παιδικές αλλαξιές, σε περίτεχνα μαγειρέματα, σε ευέλικτα ψέματα, σε ωραίες και απίθανες ιστορίες που σκαρφίζεσαι. Δεν έχω σβήσει το κινητό σου από τη μνήμη του τηλεφώνου μου, αλλά μάλλον το έχεις δώσει αλλού ή το έχεις πετάξει σε κανένα ποτάμι. Γιατί θα έχει ένα μεγάλο ποτάμι η πόλη που ζεις και θα τη χωρίζεις στα δύο. Απόψε, γυρνώντας, στάθηκα κάτω από το σπίτι που έμενες. Το τελευταίο από τα σπίτια που έμεινες εδώ. Με ένα κόλπο ιδιότυπων μαθηματικών, αυτό που συνήθως παίζαμε μαζί, έστησα έναν αριθμό τηλεφώνου. Εκεί σε έψαξα. Σε αυτό το τηλεφωνητή θα σου μιλάμε απόψε. Μάλλον εκεί θα κάνεις όλα τα πάρτι που ονειρευόμασταν. Μπορεί και απόψε, ενώ εγώ γρατζουνίζω την κασέτα του τηλεφωνητή σου, να γίνεται εκεί ένα μεγάλο ωραίο πάρτι στο σαλόνι. Shut down once more when sun is clown and cry behind the door. And what costume should a poor girl wear to tomorrow's party? For thirty child it sound as clown for moon well good morning her blood natural and now me down gone. Of rags and sex, a costume. Fed for one, old Satan cries. For tomorrow, tomorrow's party. Malvina Κάραλη, Σαββατογεννημένη. Επιλέγω ανάξιο εραστή σημαίνει επίσης αναβάλω τον έρωτα, αλλά συγχρόνως δεν κλείνω την πόρτα στην ελπίδα. Θα φύγει ο πρόσκαιρος και λίγος και κάποια μέρα θα έρθει ο ανάξιος. Αλλά όχι ακόμα. Δεν είναι η ώρα μου. Τώρα φοβάμαι οτιδήποτε μπορεί να πάρει μορφή αμετάκλητη. Την ισόβια συνύπαρξη, ιδίως. Επιλέγεις λάθος πρόσωπο δηλαδή για να το σκάσεις πιο εύκολα. Και τότε πώς εξηγείται το γεγονός πως καμιά φορά κολλάς το λάθος πρόσωπο 100 χρόνια. Ρωτάει με τα μεσονύκτια φίλη. Κατά τη γνώμη μου μην σφύγεις το ίδιο κάνει. Λέω. Πάλι κολλάς για να γλιτώσεις από μια ουσιαστική δέσμευση. Η λάθος επιλογή σου διασφαλίζει κατά κανόνα ανεξαρτησία. Σε ασφαλίζει από τον πόνο του να βρεθείς ακάλυπτος, εκτεθειμένος μπροστά στον όμοιό σου. Γιατί αν με τον όμοιό σου τύχει στραβή, τότε δεν γιατρεύεσαι. Πένθος αμετάκλητο μετά. Οι άντρες περνούν, μαμά, μου στέλνουν πάντα καρποστάλ από τα νησιά, μαμά, κι είναι πολύ συχνά. Ποέμα, αρτίστες, μουσική, αμήχανα παιδιά. Οι άντρες περνούν, μαμά, προσφέρουν δώματα με θέα σε βαθιά νερά. Τους νιώθω μυστικά να επιθυμούν ωκεανούς, μα πάει καρδιά ρηχά. Οι άντρες παίρνουν, μαμά, πως θα ήθελα να φέρω κάποιον λίγο πιο κοντά. Μ' αυτοί παίρνουν, μαμά, κι αφήνουν ρέστα στην καρδιά. Νύχτες του έρωτα με βία που ζητά ενός αδέσποτου παιδιού να κλέψει την καρδιά. Οι άντρες περνούν, μαμά, πως θα ήθελα να φέρω κάποιον λίγο πιο κοντά. Αφού περνούν άντρες, μωμά και ένα δύο στοιχεία της γνωστής μυθολογίας των γυναικών. Οι άντρες παίρνουν μαμά. Άλλοι πιστεύουν στο Θεό, άλλοι στον έρωτα, άλλοι μόνο στην αγάπη, άλλοι στους γιατρούς. Οι άντρες παίρνουν μαμά. Εσύ τα περιφρόνησες όλα αυτά και τα έκανες παιχνίδι βίου περιπετειώδους. Και τους κορόιδεψες όλους όσους πήγαν να σε μαντρώσουν. Και ήρθε η κυρία Κρίστεβα να κάνει τη ζωή σου παράδειγμα της σύγχρονης ανάλυσης με τίτλο «Στην αρχή ήταν η αγάπη και ψυχανάλυση και πίστη». Μάλλον μοιάζουν αφού προηγήθηκε η αγάπη. Το να είμαστε ψυχικά εν ζωή σημαίνει ότι είμαστε ερωτευμένοι υπό ανάλυση, είτε θύραμα άγρα της λογοτεχνίας, ως αν ολόκληρη η ιστορία της ανθρωπότητας να ήταν μια απέραντη και διαρκής μεταβίβαση, επιθυμία συγχώνευσης ή θανάσιμης καταστροφής που τίνει προς την αθανασία. Η αγάπη είναι η μορφή των άλυτων αντιθέσεων, είναι το εργαστήριο της μοίρας μας. Σε όλο το χρονικό διάστημα της ανάλυσής μου και στην καλύτερη περίπτωση και μετά, είμαι το υποκείμενο ενός ερωτικού λόγου με αποτέλεσμα να έρχομαι σε επαφή με τη δυναμικότητα της ψυχικής μου ανανέωσης, του διανοητικού μου ανακαινισμού και μάλιστα με τη δυναμικότητα της σωματικής μου μεταλλαγής. Μια τέτοια εμπειρία μοιάζει να είναι η διάζουσα συνεισφορά του σύγχρονου πολιτισμού μας στην ιστορία των ερωτικών λόγων. Πράγματι, ο αναλυτικός χώρος είναι ο μόνος ρητά ενδεδειγμένος από το κοινωνικό συμβόλαιο χώρος όπου έχουμε το δικαίωμα να μιλάμε για τα πλήγματά μας και να ψάχνουμε τις νέες μας δυνατότητες να δεχτούμε καινούρια πρόσωπα, νέους λόγους. Τζούλια Κρίστεβα. Η εφηβική μου άρνηση της πίστης προερχόταν καταφανώς περισσότερο από την απόθυση ή από έναν απενοχοποιημένο αυτοερωτισμό παρά από μία αναλυτική αποδέσμευση. Αντίθετα, η δοκιμασία της ανάλυσης μας κάνει τουλάχιστον να παραδεχτούμε την ύπαρξη μιας ετερότητας, της οποίας είμαι εγώ αναλύον, εγώ αναλυτής, το υποκείμενο. Υπάρχει άλλος, έλεγε σωστά ο Λακάν, Τζούλια Κρίστεβα. My heart here in my hands. Now I got my heart here in my hands now. Now I've been searching for my wings. Now I've been searching for my wings so tired. Now I'm gonna be born, gonna be born into soon sky. Σκεφτόμουν. Απλώς εκεί που κόβεσαι πως δεν μπορείς χωρίς την άξεστη αγάπη σου, πολύ σύντομα θα βρεις αφορμή και θα φύγεις. Και θα πεις πως δεν πήγαινε άλλο, που πάντα πάει άμα θες. Μετά τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει το πάθος της συντήρησης. Θα μοιάσεις τότε ακόμα περισσότερο στους ήρωες που συχαίνεσαι. Σε κάθε συνάντησή σου με ίσο σου άνθρωπο θα βάζεις μπροστά σαν πανοπλία το άξεστο πλάσμα. Ο λίγος ίσκιος του θα σε θωρακίζει από την οδυνηρή συνάφεια με τον παρεμφερή σου. Κανονικά πρέπει να χρωστάς ευγνωμοσύνη γι' αυτό στην άξεστη αγάπη σου. Σε ευχαριστώ ακαλλιέργητο πλάσμα που η επινοημένη μου αιμονή για σένα με προστάτεψε. Δεν πήγα να καώ με την καλή περίπτωση να χάσω την ανεξαρτησία μου, τη μάγκια μου, να γίνω κουρέλι. Αν δεν υπήρχε το φάντασμα του άξεστου ανθρώπου, θα αναγκαζόσουν κάποια στιγμή να ζήσεις και εσύ με έναν ομοιό σου. Το οδυνηρό πράγμα που λέγεται ζευγάρι. Θα αναγκαζόσουν να είσαι τρυφερός, να αγαπήσεις τα αλήθεια. Μαλβίνα Κάραλη. Debutó en París, la flor de Estambul. Comenzó a bailar y todo se quedó en silencio. Luz en tornasol, púrpura y añil, de su mano alada hasta la gracia de su pecho. ¿Y quién no da la vida por un sueño? De diosa modelada por el genio. Ni favorita de sultán, ni esclava en venta en la puerta de Oriente. Ella es la estrella de Pigalle, la danzarina que burló su suerte. ¿Y quién no da la vida por ser dueño del aire que se agita tras su velo? A conquistar la Torre Eiffel pisando la soberbia de Occidente. Ella es la estrella de Pigalle, la danzarina que me hirió de muerte. ¿Y quién no da la vida por un sueño de Dios modelada por el genio? Αγάπη πολύ, δε βάζεις με το νου σου. Σε τσάκισα. Ήταν οι τελευταίες γραμμένες φράσεις σου στην Αθήνα. Μετά άρχισες τα ταξίδια. Σκέφτομαι αν με τσάκισες πραγματικά. Και τότε, τότε γιατί αντέχουμε. Η αλήθεια είναι πως έκτοτε πιστεύω αλλιώς και ψάχνω αλλιώς. Και σε γυρεύω κι εγώ κάθε μέρα. Μη με ρωτήσεις γιατί. Γιατί κάθε που έρχεσαι φέρνεις τις απαντήσεις. Της ημέρας τουλάχιστον. Εδώ γύρω έχει πάλι πολλούς εχθρούς. Ανθρώπους δυσαρεστημένους με τη ζωή τους που φοβούνται και επιτίθενται. Άλλοτε χαμογελάω, άλλοτε βγάζω έρπιτες. Αλλά να ξέρεις, και το ξέρεις, πως αντέχω. Και όποιος αντέχει, στο τέλος φεύγει καμαρωτός. Time is like a dream. And now for a time you are mine. Let's hold fast to the dream that chases and sparkles like wine. Who knows? Who knows if it's real or just something we're both dreaming of? What seems like an interlude now could be the beginning of love. Loving you is a world that's strange, so much more than my heart can hold. Loving you makes the whole world change. Loving you I could not grow. No, nobody knows when love will end. So to them, sweet friend, time is like a dream. And now for a time you are mine. The dream that tastes and sparkles like wine. Who knows, who knows if it's real or just something we're both dreaming of? What seems like an interlude now beginning of love. What seems like an interlude now could be the the beginning of love. What seems like an interlude now could be the beginning of love. Ήταν ένα γράμμα σταλμένο από τους ακροατές της εκπομπής. Περιείχε ένα μήνυμα το οποίο στείλαμε σήμερα απείραχτο σε τηλεφωνητές ανθρώπων που αγαπάμε και μας λείπουν, και όλα επανέρχονται. Δεν είναι σίγουρο ότι επανέρχονται στα όνειρά μας, αλλά σίγουρα τους ξαναβρίσκουμε στον τρόπο που διαδραματίζεται η ζωή γύρω μας. Η Τζούλια Κρίστεβα επιμένει: στην αρχή ήταν η αγάπη. Πάνω της στήθηκε ο κόσμος. Τα τερτύπια της μιμούνται οι θρησκείες. Τους κανόνες της παρακολουθούν ή ακυρώνουν οι έξυπνοι, ή αντίστοιχα οι ανόητοι ηγεμόνες. Και η ψυχανάλυση, όσο και να τη χτυπάνε πρόσφατα, τους εργάτες της αγάπης φροντίζει. Τους ρωτάει, τους ακούει και κυρίως τους αφήνει να βρουν μόνοι τους τη λύση. Όποια λύση αντέχουν, αρκεί να περιέχει μέσα της η λύση αυτή, την αγάπη. Σαν να είναι κάτι που έχει σώμα, μάτια, αφή, οσμοί, κανόνες και κυρίως χαμόγελο. Η Μαλβίνα Κάραλη στη Σαββατογεννημένη το περιέγραψε καθαρά αυτό το παιχνίδι, μιλώντας στην καρδιά μας. Δεν χρειάζονται δικαιολογίες, το έργο έχει κι άλλες πράξεις, χωρίς δισταγμούς. Στη σημερινή κλίση στείλαμε La Grande Bouffe και All Tomorrow's Parties Lou Reed από το μοντέρνο καμπαρέ. Οι άντρες περνούν μαμά, Φρασουάς Μπενχάιμ, Χάρης Αλεξίου. Ίντερλουτ Μωρισέι, Λαφρό Ντεσταμπούλ, Χαβιέρου Ιμπάλ. Κουάντο Ραπίτο Ινέσταση, Λουτσία Ντιλαμερμούρ, Ντονιτσέτη Μαρία Κάλλας. Βελετάγκο, Αντρές Λιτσέρτσι. Οι μεταφράσεις της Κρίστεβα ήταν της Έπης Μελοπούλου. Αυτόματος τηλεφωνητής. Κλείσει σε σένα με αποσπάσματα της Τζούλια Κρίστεβα. Στην αρχή ήταν η αγάπη. Τεχνική επιμέλεια Στεφανία Τσακίρη. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγκιόλες.